دی که مسئله ده قتال فی سبیل الله و اول بابو پنځه آیاتونو کې هغه کې صح زواجر مشرکین ده دیم کې بیا پنځه تمنا شروع شو مسئله د حج هغه کې احکام ذکر شو او خاص کر د حلو حرمت تحلیل او تحریم الله کړه دې د باغی کې د ځان تصرفات مکوې یو کم ډیر شمایات پورې دا باب دا یو کم ډیر شم نظرې باب اوري کې د قتال په سبیل الله اجازت چې دا زمره اهمه مسله ده چې کوم مخکې بیان شو کاغه د عقیدې وه او کاغه د فعل او عمل وه چې تحلیل او تحریم ورته وي د دې دواړو مسلو نه توحید جوړ شوی دی نو ویلو چې دې مسلې د پاره قتال پکار دی چې کله خلق رکاوټ جوړی دې تلارې باندې نو دې لپاره د قتال شي وینې دې توی شي خو چې دا مسله خلق تورسی ډېر لوی خیر دی نو د قتال د نزول حکمتونه بیان کړو چې یو حکمت دا او چې الله دفاع کوي د اسلام او د مسلمانان یذابعون عن الذین آمنوا دیم دا چې دا قتال اجازت زکا الله وکړو چې مؤمنانو سره ظلمونه کېدو د خپلو کلو نه او کورونو نه ایستلیو اس جرم نو بغیر د دینه چې ربنا الله هغوی دا خبره کړه هغوی دا کلمه وي هغوی دا اعلان کاو دنیا کې چې ربنا الله جوړ خلق ورپسې راپاڅېد الله رب العزت اجازت د قتال وکړو چې دې خو اوس نور علاج نشته خو جنګ به کول غواړي تورې به راغسته غواړي مړی به کول غواړي الله به دا مسله رسي نو د جهاد ثمره بیانې په دې آیات کې دا چې کوم مونږ لوستو 41 دې کې د قتال په سبیل الله ثمره بیانې هغه دا چې الله رب العزت وایي ته په دنیا کې اقتدار راولم زما مومنان ته اختیار ورکوم زما مومنان ته سټیټ جوړوم خو به اوسو شرطونه باندې چې هغه شرطونه په دې کې موجود دي نو د دې اقتدار وای د دې غلبه وای او دشمن به مغلوبی دی به غالبی د الله سره وعده کړی ده او چې کله دی کې هغه شرطونه ختم شو نو بیا به خبره بدل شي بیا به اقتدار ختم شي بیا به اسلام غلبه ختم شي د کفر زور به راشي او د دې په دنیا کې ډیر مثالونه تیر شوي دي چې څه بیان شوي دي څه نه دي بیان شوي ښه چې ابل ازورې چې د قصب الله مؤمنان الله ملک ورکو اختیارات به ورکړل او پابندې به پکې خو دي چې دا سلور کارونه وکاوي نو انی معکم زمایم داد دا تاو سرائی تاسو لبا دنیا کی مدد در کوم غلبه در کوم وګوره پابندی وکوي او که دغه پابندی ومنو کړه نو خبره بولټه شي بیا نه دي کې نور څه نشته دي هم دقه یو خبره ده دا رازونه قرآن بیان په دې بل څوک نه پوي خلق که سو سوچ او فکر کی نو هغه سے عبس سوچ او فکر دی خان چرته دا اولی داسې چلو شو او دا اولی داسې مسلمان کمزور شو دا اولی ملک پرست روان شو وګر دې ته دې کې سوچ ته هیڅ جت نشته دا سوچ داسې دی لکه یو سړی وی را سوچ کو چې دا اسمان ولی بره پیدا شو ځمکه ولی کته پیدا شو وای چې ځان له خرابې دې سوچ ته ساجت دا د شپې ولې تیار ده او د ورځې ولې رڼا ده پیدا بیکار دې دې نه سن جوړ شي خبره قرآن صفا کړی ده ها الذين مكنناهم في الارض الله اذا مخکی چې صفاتونه بیان شو مخکی ها چې الذين يقاتلون اذن للذين اجازت او توکلش او ظلمو ظلمونه بشوي دي او خرجو من ديارهم خپل کورونه شړل شي دي دا سوق دي اللاوی الذین ذاغ کسان دی مجاہدین او مهاجرین امکنناهم فی الارض اللاوی کزولا قدرت ورکم پزمکا کی ابتدار وطوی قدرت وطوی خواه زولا زی ورکم پزمکا کی دور زی چیزی پاکی قبل ایمان عبادت کولش دیبا که ده خپل دین خدمت کولیشی دیبا که ده قرآن و سنت اشاعت کولیشی دا مانا ام مکن ناهم با کدو لزیور کم پزمکا کی اقام الصلاة و اتو الزکاة و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر دا ده اسلام پہچان تاسو صحیح اقتدار شرطونه دي دا سلور کارونه وکي اول اقام الصلاه زمانځه پابندي زمانځه احترام لري سخته پابندي واتو الزکات دا بدني عبادت او مالی عبادت داره چه مال کی با دالا برخ منی دالا حق بمنی زکاة باور کئی او زکاة سرا عشرم مرادی خواه ذکر زکاة امراد تن عامی زکاة خواه توی چه تجارت پا مال کی د نوکره په مال کې د مزدوره په مال کې چې چا سره جمع شو نصاب او په هغې باندې کال واوړېدو او نصاب پروت دی نو دې به د هغې نه سلوی اختمی روپے باندی حسابو کی نوابتیو باسی سلوی اختمی روپے خان بدا طریقہ باندی بات ارسوم را مالتی دے کلک دے اوکا ڈیر دے وطن طریقہ باندی باتی نا زکاة باسی او بدی شرطو چی قرض پی نئی که قرض پی نو آ قرض بیتن لری کی چې زورا پاتې شوې چې نصاب پوره کیږي نو بچ دا هغه څه کیږي دا هغه نه پور کله سرو په کیږي که شل رو په کیږي دا په دغه مال کې دا ټول تجارت مال دی یو سړی د کورونو کرایه را غونډي د هغې نه دومره شی جوړ شي او هغه په موقع پروت یې کال پې واوړي نو هغې کې به هم دقسې څلوېښت مه روپۍ ورکوي دې ته زکات وي. او یو داسې مال دی چې ډېر راځي ډېر راځي خو پاتې کېږي نه بل کال ته بس راضی او لگی راضی او لگی دغه کې زکات نه ای کاغه لکونه یو ک کروڑو نه ای ښا خو بس راغې اجمیاش تو خلاصې دنو بیا تلو په محبان ارزو چلته وو کاروبار تجارتی نو بدی پدې پدا سیمال کې زکات نه ای ښا چې کال پاتې نشي موڑی تی جوڑا نشی ناغی کی نشتا ٹھیک دیو سلے خیر خیرات کی نو ڈیر آرز سیدہ اجر و ثواب بے کی گی وہ نیولے پہ نہ دے نیولے بابا دا غی زکاة باندی خوا چی موڑی پر اتدا کال تیر شو اب یام دے بکے دا اللہ حق نو باسی نو پدا غی بانی بولی او یو دا دمکی آمدن دے نازان لشیز دزمکی امدان اگه کیا عشر دے یا نیم عشر لسما ایا شلما دزمک دازی چی باقی باندی بندوبست شوی دو بود پارا نبت اگه کی شلما دا چله کشل منو کې نه یومن بابا کې ورکه کلس منو کې نو لس شل سیرو په کې ورکه نیم من کنه دغه ته نیم عشر وی ښا او کدا چې زما کوي چیز بندو بس پنه دې شی او اسمان ته پراته ده په باران وبکیږي او فصل کې نو هغه کې بیا لسما ده کتابان کار سمرا قرضو نئی ایبا دا باور کئی خام خواه دا حساب باوم نکئی چی پا دی پسل باندی کار قسم پسلی دمرا خرچا دا ٹیٹر را گلیوا دمرا خرچا پی دا سپری را گلیوا دمرا خرچا پی دا مسالی را گلیوا دمرا خرچا ننا ولیا ته وباسي او ته نو وباسي دا سه سره دا غینه به حساب ها پچې کسلوي خزروي ټول آمدن د دغه پټي او د زمکي نو بس 2000 باندې نه پلکی بیا حساب کتاب کوزان لا چې څومره خرچه پښوي بیا ورکوا په دغه باندې نو وباسي عشر دا مطلب دی عشر کی لگا سختی دا خواه قرآن کی ذکر کی واتو الزکاة دا مال بڑیر خیال ساتی دیکی دا اللہ حق دے درہم وامرو بالمعروف امر بکی خلقتا دا معروف دا قرآن و سنت و نهو عن المنکرین او خلق با منی کئی دا کبر او شرکنا او دا هری بی دینینا دا هری بی حیائینا او دا هری گمراہینا او دا هری شیطانینا منکر کے ٹھول رہا ہے دیتا تبلیغ ہوئی چلی کی ودوارا کاری چون با دعوت ورکے چی خلقو گورے یو اللہ تا آواز کوئے دیو اللہ نواڑے دیو اللہ نسوال کوئے ہر کار دا اللہ دا رضا دا پار کوئے دا ابل پلب ہوئی چگور شرکو نکے شرک کہ ہر قسم شرک دنیا کی خواہ دا غین بے منکی چی دا بوتانو عبادت بنکوئے دا قبرونو عبادت بنکوئے درگاونا مزارونا دا پریدے دا هغه د شرک مرکزونه دي. نه یعنی المنکر دي ته وي منکر په دنیا کې څه دي؟ په ټولو کې اول شرک دي. ځکه وګوره کنه دا ځکه چې دا نور ټول ګناهونه گمراهی و ظلمونا قتلونا و زناگانی در دغی نا پیدا کی ده تو خم دیوا اسی بوٹے پیدا کی تو خم دنیا چولے دا شرک ده دی طول و گناهون و تو خم دی ده جڑا دا چه دا لرکی نو علبا فساد لرکی گی و علبا گمراهی لرکی گی خوا اجتا دا دغی نم ناخلی نو هیڅ ګناه نشي لري کولې هیڅ. دا څلور شرط شوفا الله وی زبې اقتدار ورکوم مؤمنان له زبولې او ملک ورکوم کلګي او کډيري او باغې بوله اقتدار ورکوم. خو به دې شرط چې دی به دا څلور کارونه کوي اسې نه چې دا به کې لوبې کوا ته به کې میچونه کوا دې میچونه په اور ورکړي اتبا کی آئی آشائی کوا اتبا کی شیطانی کوا اتبا کی آو کافران لهم پاکی دیور کوا آو نا دے شرطو نے لگو لی خان دا دا سوچ اگا مقام دی خان نور بسی ہوئی وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ گورو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ خلق بوی چه رضا خوبانی رضا بردست کارو شد صحبتو چه اللہ داسی مسلمانان لغلبا و اقتدار ورکی چه غی که بل نمنی کفر پکی نئی شرک پکی نئی گمرئی پکی نئی شیطانی پکی نئی یہ رضا خوبانی رضا بردست کار بوی اور دیر دا برکت ملک بوی دیر خدا دے خدای تر قیامت پوری پاتی کی اللہوی نا وللہ عاقبت الامور اگا اللہوی ما تا علم دے تر قیامت پوری اللہ تا علم دے دا انجام دا کارون و خواہ چدا و تر کمی پوری نا غصو خو خلق تا معلوم شو چا اللہ دا دے امت اول مشران اللہ کم خلافت ورکو کار سمرو عرب او عجم ټول هغه د اسلام لاندې راوستو خلفاو دا ابوبکر صدیق او خلافتونو د حضرت عمر خلافتونو د حضرت عثمان خلافتونو د حضرت علی خلافتو هر سورج یو دو نیم کال ده یو لس کال ده بلو دو لس کال ده بلو مثل چو بیس داشو صده پازا اب انز کال ده بلو دقا زیر شکالو باز اکش مکش شروع شو ده شرطنو خلاف شروع شو ولی حضرت عثمانی پاکی شهید کف گروه تا ذو النورین ذو نبی علیہ السلام زم پا دو لونو باندی نچا آخری امرشو نبی علیہ السلام یرک از ما بل لروے کنا ما با مولا امور کلیوا دم رجوے انسان کنا چا نبی علیہ السلام وی چا دو عثمان نا ملائک حیا کوي هغه شهید کو د کور په کور باندې راوخه تا قران او تمخه تا پروتو ا دې وینو اساس کې خوشو چې هغه قران وسوم چرتا یو عجائب ګر کې پروت ته چې استانبول له کده بللې ا تاشه او جزا کار شروع شو ولله عاقبۃ الامور خبر پرست روانه شو ها لا خبر روانه بیا بکی بنی امیه را لو بیا بکی ارسو کرا لو ای کار خو ختم شو کنه او د اسلام غا زور خو پرست لاړ کنه رزق سی مثال قرآن عرضه که همونگ تا پتا نیشتا تاریخ چه وقتی ده مسلمانانو سا غلبه پا یوزای راغلی ده هر ده که چه نجسو پوری ده شرطنو سنس پابندی و اقتدار برقرار او چه کل آغی که گل بڑ رالو اقتدار والو تا ختم شکار اخو مثالی زمونگ ده ملک ده دا پخوا دو پاکستان و یو مشرقی و مغربی و خواه او چی دی دا دغا شروع کلکنه ناغا یو تلالا دا بلوم پزلزل که دی خواه دا قحال دی اللہ ایز نور سوچو نمکو ایج دا سچلو شو دا سچلو شو قرآن بانده سوچو که اصل راز قرآن بیانی چی بخلقو که آغا پابندی پاتی نشوا آغا اسلامی تقوا پاتې نشو هغه عمل پاتې نشو بس د اسلام ارزي ګډ وډ کړن جوړ ملک تلال اوس په دې باندې په بیا هم د چا یقین نه ونو کنه الله رب العزت دې دې کې د اتو قومونو حال بیانې اتو قومونو ها دا دا گواهی دا پارخا زکا شرطونا بیان شو سلور صلاة زکاة امر بالمعروف نهی عن المنکر دا ضرور شرطونا او دا قیده دا چی پار کیس کی با دو گواهان ضروری دو چې په یو یو باندې دوه گواهان پېش کړي نو اته تی جوړیږي کنه نو ځکه اته قومونه ذکر کړو ها د دې تصدیق لپاره چې کداغه شرطونه نه ني نو راشه د قومونو حال وګوره دا ځکه قومونه چې دا غینه په دنیا کې څوک مالدار نه وو طاقتمن نه وو ارزو سره ولیکن چې کداغه شرطونه پکې نه ونو بس ولله عاقبت الامور الله بي ولکوڑا اخلاص کړه ختم کړه وای یکذبوک او کذی استا تکذیب کی تا درو جن کی اے پیغمبر چې استاد ما صلی الله علیه نه دا استاد دعوت صحیح نه دی استاد پیغام غلط دی فقط کذبت قبلهم نو تو پریشانی مکوا زکا تڑی روستو را لی استا ندا واقعات بیشمار تیر شوی نو دا ٹول استا دا پار تسلی دا نو یقینن دروغ جنکل پیغمبران مخکی دا دینا قوم دا نوح علیہ السلام دا والقوم چی نوح علیہ السلام تکذیبی وکا وعادن او عادیانو قوم دا حود علیہ السلام و سمودو او سمودیانو قوم دا صالح علیہ السلام و قوم ابراہیم او قوم دا ابراہیم علیہ السلام نمرود والا خلق نمرود اگر چیز تولی دنیا بات شایی کرے وقا او قوم دا لوت علیہ السلام و اصحاب مدین او قوم دا شعیب علیہ السلام وکذب موسی علی موسی علیہ السلام قران دې ډیرو دی بنی اسرائیل ته دا حال خمالو دي تکذیب کړی شوی او موسی علیہ السلام او شو فاملیت للکافرین راشه وس موجوده او تا ګوره مکی والا او تا ګوره الله دې لمم ډیر مهلت ورکړو ډیر تیار نسکان ثم خستهم بیا می زې په زیرونی وکنا سمې په بدر کې مردار کړو سو په احد کې مردار شو سو په یو ځای کې سو په بل ځای کې در دغې قومونو حال لګول دا ته قومونه ذکر کړل مهلکا ځان دې هلاک شوې دا ولې هلاک شو ځکه چې د انبیاو پیغام یې نه مانه د انبیاء د دین تکذیب یې کاوه مړه ته دروغ وای او ځان جوړ او شاعر او صاحب او الله دا سن دی ویلې هم د مشران تابعداري کو دا لړل تپلې جوړ کړو نو بس هلاک دا هلاکت اسباب دا خدای چې دې امت کې الله رحم کړی دی چې هغه سي عذابونه په ناراضي چې سره د واړو او د لوی او د سارو او د خرو او د غوانو او د چرګانو تباشي نه دا د الله رحم چې ځان ناراضي انور د ځای په ځای کې ټکا پکا هو بکی الله دې عبرت لپاره کوي دا څه بیا مینول دی لرا فکی فکان نکیر نو اللہ ویسرنگی شد معذاب دغی خلق لان فکایی من قریت احلکنا دا چکم اللہ ذکر کرن نو اللہ وی دا خو یو دا مثال پتاور دا خو دا مثال پتاور چی دیتا دا علم پا باب کی مشت نمونه خروار وی چی او سلی سر گودام ڈک دی دا غنم و آدد او خلق رازی وی خیانو او تی نموٹی را ڈک کی چی داو نو دا دی موٹی او دا غی گودام سنسبت تی اللہوی داما چیتا قومو نا ذکر کلو دامی تسیم پا لکو موڑے انور چی دیا اگا خطا اس تندی معلوم تو بات اگا اللہ تا معلوم چی زورم الگناہ لکشوی خان دکوی بکا ایم من قریت بس دیر دکلونا احلکنا آن اللہی منگا لکڑی دی وحی ظالمتن زکا اسیم ندی حلکڑی ظالمان و دیر سخت ظالمان وحی خاویتن علا عروشها نوچه وسگوره نو پریوتی دی پخپلو چتنو اول چتن را خلاص جو نویاس مدت پس پی دیوالو نرا خلاص جو علا عروشها و ابو بئر معطلتن او کویان تپاتی شو شعر معطلا نغین نسو کبر او باسیو وقصر مشید زمدین کوئی پاتشو چهلق با پراجمو دیر رشبو خلق و ساروی و خان و خان اب اقبل بیتی و بوڑی کوئی زمدین اگر شال پروت تی وہ سوک دی او دغا سی کوئی دا قوم دا صالح علیہ السلام حجر اجی کله نبی علیہ السلام تبوک ته تو نو دا پلار باندې دا ملکونه ټول د یمن علاقه ده نو بغیر ورسل نبی علیہ السلام کو بروست روانو اخو بډیر اخری کې روانو څنګه دا الله حکم او پیغمبران ته چې تاسو بروست یو قوم به مخکې کوي چې یوره له کوی ولې ده کنه څنګه کاو داسې اصفا وي نو غویره بیا په تنلګي فراشه چې دا وړپي واغو کو بیا به داسې وبن نه ملاويږي چې نبی له سلام را ورسېږي داسې کوي کوم ځای مطبخ جوړ کړی دی او یره وو مولی دې ډیر شي ویدا خو ظالمانو بودی دا ور دي یو خانو تکی دی ظالمانو په بو باندې مولوا غل او یې پمنډا دې زنه زې دا طریقه چې په کوم ملک عذاب راغلی اباغي سوګ دینو یې پمنډا دې دی کني په دبا عذاب راشي دې رستو رستو ګورې تماشا وته کوي چې را وګوره دا دیوالیه څومره پلان دی وګوره دا نو په دې عذاب راشي چې دا وی خلکو هغه آثار قدیمه ګوري دا ټول کافران په هی خاویتن علی حروشها وبئر معطله او کویان شار پراته دي وقصر مشید ابازی بنگلی پکې وسوم په دمره مضبوطی جوړ کړی وي توبته وقصر مشید تعادیانو زمودیانو دی خلقو آغا بازی چی دی کنا دا دیگا یو بلاکو چی گلکار بولی ورکاو چی واخلا دیوی یو لسو تنو پی از میختو که خوچه تنکو دا دی زمانی لسو تنو خوا ناغی وخب بار آمد اغا دیوالونا اغا زیونا تو دا صرف دقه حال له الله او چسو په خلکو کې زما د حکم پابندي زما په شرطونو باندې عمل کوي نو زه به سره وعده پالم زه به برقرار ساتم زه به په دشمن غالب کوم او چې کله دې زما په احکامو کې ګړبړ شروع کړه کمې دياته نو بس بیا به ختمې کړه دا راز ده الذين ذاكسان دي امكنهم في الارض اذا ولا طاقت وركم پزمکه کی او اقتدار ولا وركم چرت په یوزای کی لکه ټول ملک بندو ا مدینه کې الله مؤمنان لئی ځای ورک مدینه کې څومره لږ ځای و امكنهم اقام الصلاه دیبا زمانز پابندی کئی و آتاو الزکاة او دیبا زکاة پابندی کئی و امرو بالمعروف او دیبا امر کی خلقتا دا دین دا قرآن و سنت و نهوان المنکر ادیبا خلق منکی دا هرک بی دینینا او دا هرک امرائینا نو دا دی حال با برقرار ویم وللہ عاقبت الامور و الله ته معلومه ده چې انجام بسی انجام الله ته معلومه ده کنی دا خو دارچا زلو غواړي چې را هغه سي اقتدار او هغه سي اسلام وسوم وي ډیر بخوا وننه دا او دا الله په سدي ولله عقبت الامور الله ته علم دې د انجام د ټولو کارونو ادا ورستو بیا راشی سورۃ نور کې با باقاعده وی چې دا خلافت د دې وجه نه ګډ وډ شو لا تاسو نس شفا ابو ویل تکو من یو کذبو کا او کذا خلق ستا خبره نه منی او تا ته نسبت کوي د دروغو فقد کذبت قبلهم نو خیر دی هیڅ خبره نه ده تکذیب کړي او مخکې د دین قوم د نوح علی السلام د نوح علی السلام او عادیانو د هود علی السلام سمودیانو د صالح علی السلام او قوم د ابراهیم علی السلام او قوم د لوط علی السلام او اصحاب مدین او مدین والو تکذیب کړي او د شعیب علی السلام او کذب موسی او موسی علی السلام تم دروغجن ویل شو د فرعونانو نه فاملیت للکافرین دا امام اولت ورکڑی و دیر زمان فرعون پکی دنر بچی سلور سوا کال حکومت کڑی تو سکر دا غیدہ قانون نو چی بینز کال پس با الیکشن کی گی نا دمرلوی دا محلت تی اللہ ورکی نو خواه دا سی خلقو تی ورکی سم آخذتوهم فاملیتو للکافرین اللہ محلت مورکو دی کافرانو توم استادی قوم توم دی عربو توم فاسم ما خدتوم بیامیونی والدی لرا زیب زیم خدا سنوانی لگا جو طول حلاک شفا وگی بکانا نکیر یا سرنگشو زمان عذاب دی خلق لرا وکاییم من قریت احلکنا پس دا سډیر د کلونا الله یې مونږه لا کړی دی وهي ظالمتون زکه چې ظالمانو بس ظالمان دا قانون دی. چې په بدن کې یو ځای خراب شي نو ډاکټر یې کټ کوي کنه ستا خوښه ده خو نور بدن بدله خرابوي نو لاس دې کټ کی پتې کټ کی کینسر یې کنه دغه سه الله رب العزت په دې ملک کې دغه خلق چې دا کینسر ته رسېدلی وو د ملک ناسور نو وس هلاکه خیر کار ته نه کېده. نوح علیہ السلام وی چی اللہ انتظرهم یذلوا عبادك کپری ہے دی نزق کار بکی خان چرتا تا بندیانی غبا گمراکی زانت بیراری ولا یلیدو الا فاجرا کفارا ای بٹی سنو نکڑی نو بٹی تونو نمالوی کنا وی اللہ نوح علیہ السلام وی چه دینا پیدا کی گی نو اگا کافر او پاجری خوا چه دینا پیدا کی گی نو اگا کافر او پاجری نو دا چه کب سوک کولی شی دا چه کب سوک کولی شی دا چه اپا حق کی چه پیسلو کی چیر دی جدا کی ذکر چه دینا کم نسل پیدا کی گی نو اگا داسی اگا باغسی فاللہ تخو علمو کنا خوا نو علیہ السلام د ځان نه نوې دا ته د بری نه وحی شوی وا چې باس لن یومن من قومک الا من قد آمن دا چې تاسو رسوک دی سلویخت نه دی کش پیته تر نه دی د قضی از نور په تمه مایا باس هغه بیا ځکه وی چې الله د دې نه چې پیدا کیږي نو هغه فاجر او کافر یې فاجر او کافر رضا سے خلق و طبیعجت نہیں کرنا وحی خاویتن علا عروشیان اگا ملک ندی چپریوتی دی پخپلو چتنو باندی و بئر معطلتن اوغا کویان دی چشار پرات دی و قصر مشید او دا سی بنگلی دی چون گشتی دا سی مضبوط جوکلی دی چی بازی باکی تروسا پوری بات دی خواه